echo od wiatru. Filip jest tak. Idziemy pod wiatr. Pod wiatr. Na pół etatu. Sprawdź to. Otwieram się przed tobą, nie idę na łatwiznę. Mentalnie skaleczony, zostawię i tobie bliznę. Pierdol biznes, pierdol. Chodź z nami pod wiatr. Wypijemy za błędy, będziemy się z nich śmiać. Pijemy za błędy, więc twoje zdrowie. Twoje kido za kłamstwo puszczone w obieg. Za fałsz, stęchliznę, wyblakły kłamstw. Za fakt, że się wstydzę, za wasz rap. Kurde, jestem naiwnia, co się spowiada do bitu. Wyplułem własny wstyd, jak z drugiego flexibu. Nie piszę na trzeźwo, kurwa stary. Na trzeźwo dobrym ludziom się śnią koszmary. To co nas różni, to w wersach treść. Ja mówię niewygodną prawdę, że jest jak jest. Ty masz swoją pozę i w tekstach świat, którego albo nie ma, albo go nie chce znać. Pod wiatr, wiem, że nie masz lekko brat. Idąc pod wiatr, nie podesz się i chcesz grać. Pod wiatr, poprzeczka unosisz jak masz, ale jak się czujesz, gdy pokonujesz świat. Pod wiatr, wiem, że nie masz lekko brat. Idąc pod wiatr, nie podesz się i chcesz grać. Pod wiatr, poprzeczka unosisz jak masz, ale jakie to uczucie, kiedy pokonujesz świat. Daj mi, jaką chodzę drogą. Nie twoją, nie patrzę na cudze kroki. Chodzę gdzieś obok, ich droga dla mnie wybrukowana kłamstwem. Sami nie wiedzą newsy, potrafią żyć naprawdę. Tchórze nie znają smaku uczuć. Nie zakładaj moich butów, nie chcę znać opłakanych skutków tego, gdzie miałbyś kurwa później. Bo ja wciąż jak Freddy Norfide. Mam gorsze chwile czasem, one rozrywały mnie jak granat. Się trzęsę ze złości, mi nie pomaga nawet dramat. Na swoje oczy widziałem nie jeden dramat. Twardzielu, każdemu kiedyś się ugną kolana. Ja jestem z dala od tłumu i jego zdania. I nigdy nie jestem tłumem, nie utożsamiaj cię, błagam. Ostatnia prośba, daj mi spokój śmieci i pokaż mi coś więcej z sesji i kompleksu. Pod wiatr, wiem, że nie masz lekko brat. Idąc pod wiatr, nie podesz się i chcesz grać. Pod wiatr, poprzeczka unosisz jak masz, ale jak się czujesz, gdy pokonujesz świat. Pod wiatr, wiem, że nie masz lekko brat. Idąc pod wiatr, nie podesz się i chcesz grać. Pod wiatr, poprzeczka unosisz jak masz, ale jakie to uczucie, kiedy pokonujesz świat.